که توبه خواهید دید. شماره تلفن برنامه 877-6540 و صندوق پستی شبکه قرآن سیما 19395 خط تیره 5549. بقره به معنی گاو ماده است و علت نامگذاری این سوره به خاطر داستانی در مورد گاو بنی اسرائیل و ذبح اون می باشد. از نامهای دیگر این سوره می توان به فسطاط القرآن و سنام القرآن اشاره کرد. این مقدمه رو خدمت شما بینندگان عزیز عرض کردم تا اشاره کنم همکارانم برای این لحظه تلاوت یکی از نابغه های علم قرائت قرآن کریم، یعنی مرحوم استاد محمد رفعت، از آیه 25 الی 29 این سوره رو برای شما عزیزان آماده پخش کردن که این تلاوت زیبا رو با هم میبینیم و میشنویم. Thank you.